500 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nu 686 coronapatiënten, 5 minder dan gisteren. Op de IC's liggen 212 mensen. En tankstations mogen nu ook laadpalen voor elektrische auto's op hun terrein plaatsen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Twee aanbieders stapten naar de rechter omdat ze het niet eerlijk vinden dat tankstations van onder meer Shell en BP ook vergunningen hebben gekregen voor laadpalen. Het weer, veel bewolking en geleidelijk wordt het overal droog. Vannacht vooral in het noorden wat buien. Het koelt af tot een graad of 15. Ook morgen blijft het bewolkt met buien. Dan wordt het 17 tot 20 graden. Verkeersinformatie krijgen we van Bianca Damink. Het verkeer kan op bijna alle wegen weer prima doorrijden. Alleen op de afsluitdijk is dat nog niet helemaal het geval. Op de A7 richting Friesland. Je hebt daar nog een kleine 10 minuten oponthoud tussen Bresandijk en Kornwerderzand. En dat heeft ook te maken met de werkzaamheden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Bert van Leeuwen. Goedenavond allemaal en goed dat u luistert naar Dit is de Dag. Morgen gaat de film Druk in première, waarin acteur Mads Mikkelsen een leraar speelt die de sleur doorbreekt door te microdoseren met alcohol. This is about being awakened when you're sort of dwelling through your midlife crisis in your everyday gray routine. Ja, het is nou een klein beetje controleverlies niet hartstikke goed voor je. En hoe erg is het nou als je daar gecontroleerd wat stimulerende of verdovende middelen bij gebruikt? Daarover praat ik met met schrijfster en filosoof Stine Jensen, die zelf erg enthousiast is over deze film. Maar eerst dit. Nog 18 nachtjes slapen en dan begint het. Horen we dit geluid en dan wel in ons eigen land. De Dutch Grand Prix in Zandvoort. Na 36 jaar is de Formule 1 terug in Nederland. Dat is natuurlijk hartstikke leuk voor al de racefans. Maar onder muziekliefhebbers roept het evenement de nodige vraagtekens op. Want waarom kan dit evenement nou wel doorgaan terwijl talloze concerten en festivals vanwege coronamaatregelen afgelast zijn? Bij mij in de studio Kink-presentator Michiel Veenstra, welkom. Fractievoorzitter van de VVD in Zandvoort, Martijn Hendricks. En via de lijn luistert mee viroloog Bert Niesters. Goedenavond. Goedenavond. Michiel, jij schreef op Twitter: ik kan hier intens boos om zijn. Ja. Waar zit je boosheid? De boosheid is lijkt het willekeur. Ik spreek dan eventjes namens iedereen die graag naar een festival gaat of een concert. En dan vooral de mensen die daar in hun levensonderhoud van afhankelijk zijn. En dat zijn artiesten, maar dat zijn ook mensen die podia bouwen, die lichten ophangen. Dat is een gigantische branche. En die staat volgens mij al anderhalf jaar in de kou. Eigenlijk sinds het begin van de coronacrisis lijkt het kabinet geen oog te hebben voor het belang van een avond muziek, van die ontspanning die het kan bieden en de verrijking en al die andere zaken. We hebben een poos gedacht, het kan alsnog. Down the Rabbit Hole en Lowlands leek binnen handbereik. Toen kwam er door een heel rare mix van dansen met Jansen en te snel de open gooien, kwam er angst in Den Haag en werd alles weer gewoon keihard gecanceld. Ja. En ik vind het heel fijn voor liefhebbers van Formule 1, maar ook van voetbal, dat het wel kan. Ja. Maar de boosheid was er gisteren dat ik dan vervolgens zag op Twitter: oh, by the way, er is ook een hele camping bij. Ja. Dus kom gezellig kamperen van donderdag tot en met maandag. We gaan het erover hebben nu. Ja, ja. Oké. Okay. Zeer aandachtig zit mee te luisteren hier aan onze tafel, de VVD-fractievoorzitter in Zandvoort, Martijn Hendricks. Zeg ik gewoon Martijn? Ja hoor. Ja. Ja. Martijn, snap je deze boosheid? Ik snap de boosheid dat festivals niet door kunnen gaan, dat muziekfestivals niet door kunnen gaan en dat soort zaken. Ik hoor meteen al een enorme maar aankomen. Maar ik vind dat niet dat het één op één betekent dat je dan ook boos moet zijn dat die Formule 1 wel door kan gaan. Kijk, we komen nu uit een hele ernstige crisis. Ja. Langzaam, stap voor stap, kunnen volgens regels dingen wel weer. Ja. En dan zijn er altijd dingen die wel binnen die regels vallen en dingen die net niet binnen die regels vallen. Hoe zuur dat ook is. En ik leef daar echt in mee met al die ondernemers, al die mensen die in de evenementensector werken, maar ook gewoon de mensen die daar naartoe willen gaan. Maar ik ben vooral blij dat die Formule 1 wel kan. Dat voor het eerst in 36 jaar weer. Ja, snap ik ook wel weer. Het is wel een opeenstapeling, Michiel. Het is en het evenement, er komt er ook die camping nog bij. Laten we even luisteren. De burgemeester van Zandvoort reageerde vanochtend op deze zender op de kritiek. Hij zei dat de vergelijking met een festival niet opgaat, omdat die camping losstaat van dat race-evenement. Ja, uiteraard is er een link met het feit dat er op dat moment een wedstrijd in Zandvoort is. Nogmaals, er was een duidelijke link met ook entertainment en dat soort zaken. Dat is helemaal teruggebracht. Het is sec een een plek om te slapen. Ja, hoor je het, Michiel? Het is gewoon een camping, aparte vergunning, beperkt aantal bezoekers. Ja, de randfaciliteiten van de camping zijn eraf gehaald. Het staat ook keurig te lezen op de site van dit officiële Grand Prix Village. Maar er staat verder ook wervend, kom lekker dichtbij slapen, hartstikke leuk. En sec om te slapen. Ik weet niet of hij zelf elke avond om 11 gaat kijken of de leeslampjes uitgaan. Maar dat is natuurlijk... Geloof utopie. Nee, helemaal op. Net als het geplaceerd. We hebben de beelden gezien van in Oostenrijk, volgens mij, een race waar een heel vak vol Nederlanders van links en rechts op de snollebolken staat te hossen. Ja, geplaceerd als je de stoel aan je kont vastplakt. Martijn Hendricks, je bent dus heel naïef als je dit gelooft. Nou ja, het is een feit dat er bij die camping allerlei festivals of schermen waren gepland. En ook in het hele dorp trouwens waren allemaal festivals gepland. DJ's, podia, dat is allemaal afgeschaald. Dus inderdaad, die camping is gewoon op dit moment een slaapplek. Ja, en dat zal moeten, want Zandvoort heeft nou helemaal niet genoeg wegen om die mensen, om 's avonds weer terug te rijden naar waar iemand vandaan komt. Dus ja, dat erbij zit, vind ik wel begrijpelijk. En het feit, kijk, je moet altijd zorgen dat je aan die regels houdt. En als die placering, als die regels aangehouden wordt, dan kan dit op deze manier doorgaan. Dat is denk ik heel positief. Laten we zorgen dat dan ook kan. Daar komt een strenge controle, begrijp ik uit je woorden. Nou, ik neem aan dat zoiets, dat neem ik aan. Wij gaan niet zien in Zandvoort dat we zien op de voetbaltribunes waarbij er gehost wordt en waarbij ik denk, nou, zet de staat eronder, je hebt een aftermovie van Lowlands. Dat zul je aan de Formule 1-organisatie moeten vragen. Ik heb er best wel veel vertrouwen in, die organisatie. Ontzettend professioneel. En als je ziet welke hindernissen ze al hebben overwonnen, denk ik dat die daar prima toe in staat zijn om dat vorm te geven, ja. Ja, het heeft allemaal natuurlijk nog steeds 1,5 jaar te maken met corona en alle regels die we daar mee hebben. Daarom ga ik nog even naar viroloog Bert Niesters. Goedenavond, meneer Niesters. Goedenavond. Ja, wie heeft er nou gelijk? Wat vindt u? Nou ja, ik ben eerlijk gezegd ook altijd een beetje kritischer geweest op het doorgaan van de Formule 1. En ik begrijp heel goed dat de festivals zeggen van ja, wat is een soort willekeur. Want het getal van die 750, ja, waar is dat nu op gebaseerd? Als je aan de andere kant 60.000, 70.000 mensen op dat circuit hebt. Ja. En 5.000 op die camping. Dus dan moeten er altijd nog 60.000 terug naar huis of met de trein. Dus linksom of rechtsom, dit is een blijde risico. Ik bedoel, virologisch gezien, denk ik dat het virus ook van de Formule 1 houdt. Nou, dat willen we eigenlijk niet. Dus eigenlijk zegt u, er is niet zoveel verschil tussen een heel mooi groot muziekevenement of zo'n sportevenement als de Formule 1? Nou ja, dus een heel groot muziekevenement met 70.000 mensen is misschien iets anders dan een plek waar 70.000 mensen zouden kunnen gaan zitten. Maar die mensen die gaan natuurlijk inderdaad hossen, die gaan natuurlijk ook naar toiletten wat drinken. Die bewegen natuurlijk. En die moeten ook vanuit heel Nederland, neem ik aan, dat ze ook naar Zandvoort gaan. En niet allemaal vanuit de regio Zandvoort. Ja, ik kijk even naar de beide heren hier. Zou het ook niet te maken hebben met het feit dat Lowlands bijvoorbeeld is een nationaal evenement? Formule 1 is internationaal. Het is te groot. Er staan te grote belangen op het spel om dit niet door te laten gaan. Ja, maar dan kijk ik ook naar de mensen in de muziek. En weet je, op een heel kleine handjevol uitzonderingen na in Nederland, als het gaat over nationaal, zijn er muzikanten die zich kunnen bedruipen van hun werk. Het gros van de artiesten, het gros van de mensen in die sector heeft het al niet zo heel breed. Het is gewoon geen vetpot. En al 1,5 jaar lang valt er eigenlijk geen droog brood te verdienen. Dit was aan de horizon. Het kan weer. We kunnen Lowlands, Down the Rabbit Hole, alles vanaf half augustus kon weer. En dan wordt het alsnog verboden. Dat is heel zuur. Maar waarom dan wel dit? En dat maakt het zo moeilijk. Nogmaals, ik gun iedereen de Formule 1 liefhebber en de gemeente Zandvoort een fantastisch weekend. Maar het is zo moeilijk uit te leggen. En de boosheid zat er in die aankondiging gisteren. Tadaa, de camping. Ja, dan maak je me echt niet dat bij. Dat was ja, de druppel. Dat was echt de druppel. En dat zie je bij meer mensen. Van ja, kom op zeg. Ja, meneer Niesters, hoe groot ziet u dat risico van die camping ook nog eens erbij, bij dat circuit? Ja, ik weet hoe die... Ja, 5.000 mensen op die camping, die gaan inderdaad niet om 11 uur naar bed. Dus die zullen heus wel wat te drinken meenemen of ergens naartoe gaan. Dat is eigenlijk heel... Ja, eigenlijk heel logisch. Maar ik denk dat het grote verschil is tussen de Formule 1 en de festivals is dat op een of andere manier die willekeur ontstaat, zodat er Max Verstappen een soort nationale held is. En we willen dat gewoon. En dat is het grootste risico, denk ik. Ik heb nog nooit iemand zo hard nee zien schudden als Martijn hier. Nou, Martijn. Nee, het woord willekeur, daar sloeg ik een beetje op aan. Willekeur? Ja, willekeur. Wielen heeft het wel een beetje Formule 1. Zit misschien in mijn achterhoofd. Nee, want dat suggereert dat er met twee maten wordt gemeten, of dat hier voor dit evenement andere regels gelden dan voor andere evenementen. En dat is per niet aan de hand. Nou, dit evenement mag doorgaan en de andere evenementen niet. Maar andere sportevenementen met vaste plaatsen mogen ook doorgaan. Ja, ik ben geen viroloog. Gelukkig hebben we een viroloog aan de lijn. Wat ik heb begrepen is dat doordat dit vaste plaatsen zijn, het wel binnen die regels van de Rijksoverheid geldt. En die zijn nou eenmaal degene die regels stellen. Dan ga ik het ook aan de viroloog vragen. Want we zitten met 75.000 man. 30 geloof ik, 35 minder dan oorspronkelijk gepland. Maar nog steeds 70.000 man bij elkaar straks. Dan ook nog 5.000 op de camping. Bent u ook gewoon niet bang voor een toename weer van het aantal besmettingen, meneer Niesters? Nou ja, we zien nu al dat het aantal besmettingen toeneemt. En dan voornamelijk van de mensen die van vakantie terugkomen. En ook in de regio waar Zandvoort in ligt. Dus het zou me niet verbazen dat het aantal besmettingen toeneemt. Kijk, die regels die zijn er. Formeel is dat zo. Maar de vraag is natuurlijk of die regels af en toe niet moeten worden aangepast. Ik bedoel, 70.000 mensen is nog steeds heel veel. Ik bedoel, 1/3 mag er niet komen. Dat is dan natuurlijk heel vervelend voor de mensen die niet mogen komen. Maar 1/3 van 100.000 zijn er nog steeds heel, heel veel. Maar wat zou nou echt een goede stap zijn? Zouden we alleen gevaccineerden moeten toelaten? Volgens mij is dat sowieso de bedoeling, gevaccineerden of degene die een PCR-test van tevoren hebben laten doen. En ik zou het eigenlijk ook graag om willen draaien. Ik denk juist dat het wel moet kunnen. Dus ook het Formule 1-weekend, maar dat geldt ook voor festivals. Als je kijkt naar omringende landen waar festivals weer gewoon worden gehouden, met echt flinke aantallen, besmettingen nauwelijks. Het meest in het oog springende voorbeeld vond ik, het is niet omringend land, maar goed, in Chicago, het Lollapalooza Festival, 385.000 bezoekers, iets meer dan 200 besmettingen. Ja. Nee, daar ben ik wel mee eens, maar er is wel één groot verschil. Dat het, als we kijken naar Europa, daar zijn ook festivals geweest die het heel goed doen. We weten ook dat in Nederland het aantal besmettingen per 100.000 nog steeds heel hoog ligt. Dat doen we in Nederland eigenlijk helemaal niet zo goed. En dat is het risico. Nee, maar Amerika gaat ook alles behalve lekker op dit moment. En daar kan dat dus ook. Dat is inderdaad afhankelijk. Dat is waar. Maar als ik je dus nou goed hoor, ben je eigenlijk vooral boos op festivals die nog niet door kunnen gaan. En niet zozeer boos om de Formule 1 die wel door kan gaan. Nee, absoluut. Nee, ik ben niet boos op de Formule 1. Michiel is daar heel gunnend in. Die zegt niet dat festival, dat racefestival moet niet doorgaan. Maar de andere festivals, waarom moeten die niet doorgaan? Waarbij ik wel de onhandigheid vond van het campingverhaal. Want dat voelde een beetje als een... Nou, laat ik die nog even bij Martijn. Ja, Martijn, reageer, maar dan kom ik met een vraag. Ja, is goed. Nee, die camping voldoet ook aan dezelfde regels als waar elke camping in Nederland aan voldoet. In Zandvoort hebben we meer dan één camping. Er komt straks een tijdelijke bij. En daar zat nou precies mijn vraag in. Want dat is wat Michiel ook al zei. Kijk, we zeggen een camping, minder mensen dan normaal. En we houden ons netjes aan de regels. Maar als Max Verstappen het heel goed gaat doen, we gaan uit ons dak daar. En ook op die camping. Maak je gewoon ook niet een beetje zorgen dat het toch weer een beetje uit de hand gaat lopen? Ja. En ik denk dat alles wat je door laat gaan, heeft een risico in zich. Dat de kroegen open zijn op 1,5 meter, heeft een risico. Dat de scholen open gaan, heeft een risico. Maar er worden, en gelukkig niet door mij, maar door mensen die er wat van weten, wordt die risico-inschatting gemaakt. Wat kan er wel en wat kan er niet? En daar is uitgekomen dat evenementen met vaste plaatsen kunnen doorgaan op 2/3 van de normale bezetting. En daar valt dit onder. En daar ben ik heel blij om. Ja. Want ik kijk er eigenlijk al sinds 2015 zijn we in de Zandvoortse gemeenteraad, dankzij een motie van een fractiegenoot van mij, bezig met die Formule 1. En ik kijk er wel echt naar uit dat het nou eens een keer terugkomt. Ik heb er echt heel veel zin in. Nou, Michiel, je hebt heel duidelijk gemaakt, het gaat jou niet om het verbieden van de Formule 1, maar het gaat jou meer om al die evenementen die niet doorgaan, dat die gewoon door zouden moeten kunnen gaan. Wat zou je willen? Wat ik zou willen? De eerlijke kans voor die evenementen. België, 75.000 mensen per festival nu toegestaan. Deels op basis van de in Nederland uitgevoerde field lab test. De testivals begin dit jaar. Waarom doen we het hier dan niet? En kan het in andere landen wel met dezelfde risico's? Ik hoor meneer Niesters een teug ademhalen omdat hij wat wil gaan zeggen nu, of niet? Ik begrijp het met die festivals heel goed. Een van de punten met die field lab experimenten is dat het heel verstandig keer zou zijn als die data openbaar zouden worden gemaakt. Kijk, ik begrijp niet waarom die data alleen maar met OMT en met het ministerie worden gedeeld, maar ze zijn niet openbaar. Tenminste, ik ken ze niet. Nee. Ja, ik denk dat dat op zich een hele andere discussie gaat worden. Daar hebben we nu geen tijd meer voor. Ik wil in ieder geval allemaal heel erg bedanken. Jullie kijken er toch allemaal, hoop ik wel, naar uit ook. Naar het grote race-evenement met onze eigen Max. Hoezeer ik het de Formule 1 ook gun, het interesseert me echt geen ene race. Ik kijk sinds vandaag iets minder naar uit, want ik hoor helaas bij die 1/3 die is uitgeloot. Maar ik kijk er nog steeds heel erg naar uit. Meneer Niesters, houdt u er ook van? Nou, ik kijk niet Formule 1 in het algemeen, maar in dit geval is het wel interessant om te volgen hoe Max Verstappen het doet. Maar ik ben het wel met de festivalbranche eens dat het een rare vergelijking is. Ja, het wordt om heel veel redenen bijzonder interessant dat we dit meegemaken. En we hopen toch uiteindelijk maar wel het beste ervan. Dank voor dit gesprek, Martijn Hendricks van de VVD Zandvoort, radio-dj Michiel Veenstra en viroloog Bert Niesters. Het is tijd nu voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat niet alleen tolken, maar ook andere Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, worden aangewezen als systematisch vervolgde groep. Daardoor zouden ze makkelijker asiel kunnen krijgen. Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol vond dat eigenlijk te ver gaan. Maar mevrouw Broekers-Knol, de Kamer heeft daar nu wel een motie over aangenomen. Dus de vraag is eigenlijk, gaat u die motie nu wel uitvoeren, ja of nee? Ja, het is natuurlijk een buitengewoon complexe zaak. We zullen als kabinet natuurlijk alles op alles zetten, binnen de grenzen van wat mogelijk is, om ervoor te zorgen dat we er alles aan doen om op die vraag ja of nee te antwoorden. Maar dat is niet eenvoudig. Er zijn heel veel complicerende factoren. Je hebt te maken met politieke onwil, met een politieke cultuur, met een gebrek aan urgentie, een gebrek aan competentie. Dat zijn allemaal zaken die meespelen. Dus het wordt buitengewoon ingewikkeld. We zullen echt ons uiterste best doen om de komende maanden toch tot een ja of nee antwoord te komen. Ja, helder. Ankie Broekers-Knol over de motie van de Tweede Kamer over de asielaanvragen voor andere Afghanen. Dank. Dank ook, Diederik. Dit is de dag. Met Bert van Leeuwen. Dit is de muziek van de Oscar-winnende film Druk, die morgen in ons land in première gaat. Een Deense film met Mads Mikkelsen, waar vier middelbare schooldocenten experimenteren met chronische dronkenschap. Oftewel microdoseren met alcohol. Ik praat hierover met filosoof en programmamaker Stine Jensen. Goedenavond, Stine. Goedenavond. Jij bent een van de gelukkigen die de film al gezien heeft. Jij bent, heb ik begrepen, enthousiast. Ja, het is een geniale film. Omdat het, zoals veel Deense films, is het zo'n mooie combinatie tussen tragedie en komedie. Maar het is ook eigenlijk, het is een onderhoudend verhaal, maar het is ook een studie. En een filosofische film over levensvragen. Wat is geluk? Wat is roes? Hoe ontsnap ik uit mijn middelmatige leven? Ja. En dan de beste acteurs van Denemarken. En natuurlijk met als topacteur Mads Mikkelsen in het Nederlands. Dat kan niet op. De beste scenario-schrijvers, Thomas Winterberg. En dat is gelukt. Ja, je bent echt enthousiast, hoor ik. Ja, nou, zei ik zelf al, microdoseren met alcohol. Wat zien we daarvan in die film? Nou, wat je ziet is dat deze vier leraren, ze werken op een middelbare school. En ze zitten eigenlijk een beetje vast in hun leven. En dan een van hun die leest een studie van een Noorse psychiater, die heet Finn Skarud. En die stelt voor dat je eigenlijk zou moeten proberen om 1 promiel per dag in je bloed te hebben. Eigenlijk is de mens geboren met 1 promiel te weinig. Want hoe vrolijk en hoe kleurrijk zou het leven dan zijn? En dan besluiten deze mannen dit als experiment te doen. Ja. Ik zie de mensen hier bij mij aan tafel nu al heel verbaasd. Michiel Veenst, die fronst zijn wenkbrauw meteen al. Geïntrigeerd. Ik luister wel. Je luistert door. Het is een bepaalde filosofie dat we als mens eigenlijk een chronisch tekort hebben aan alcohol. Dat beweert deze Noorse psychiater of psycholoog. Ik weet niet wat hij is, maar dat beweert hij. En deze mannen doen het experiment. En dat is een heel. Het is ontzettend boeiend om naar dat experiment te kijken. Ja. Want ze veranderen. Nou. De maker Thomas Winterberg zegt er zelf dit over. It's about being reawakened. Hopefully. At least that's what we tried. Of course, we have this intriguing thought about celebrating alcohol in some sense. But there's a deeper level where we try to investigate being brought back to life. Ja, eigenlijk ben je getuige van een soort wetenschappelijk experiment, zei je zelf al. Dan zien we die man in die film. Ik heb alleen de trailer gezien. Jij hebt dus gelukkig al de hele film kunnen zien. Worden mensen niet heel nieuwsgierig om het zelf ook te gaan proberen? Dat zou kunnen, maar ik denk dat mensen dat al volop doen. Kijk om je heen. Ik zie overal lachgas. Resten liggen in de stad. Ik denk dat mensen niet eens micro doseren, maar enorm veel doseren. Dus dat experiment doen we eigenlijk al ontzettend veel. Alleen deze mannen die doen het ook gewoon op hun werk. Dus die staan dan gewoon aangeschoten voor de klas. En ja, een van hun zat helemaal vast met zijn lessen. En die begint gewoon de meest fantastische geschiedenislessen te geven. Die bloeit helemaal op. Die zat ook helemaal vast in zijn leven. Dus dat is precies wat Winterberg, de regisseur, ook zegt. Hè? Awakening. Deze mannen zijn eigenlijk zijn al een beetje half dood, zou je kunnen zeggen. En ze proberen hun leven. Het is in zekere zin ook een film over midlife-crisis, hoor, zou je kunnen zeggen. Over veertigers. Over mannen die zich afvragen, ik heb een huis, ik heb een vrouw of niet, ik heb kinderen. Wat moet ik met mijn leven? Dus ze snakken eigenlijk ook naar iets anders. Dus de alcohol staat in zekere zin ook voor dat verlangen naar het echte leven. Het is ook leuk, want er worden volop filosofen geciteerd over de zin van het leven. Kierkegaard komt ontzettend vaak voorbij. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. En dat is wat deze mannen eigenlijk willen. Ze willen leven, volop leven. Maar hoe doe je dat? Ja, en grenzen loslaten. En eigenlijk in de praktijk is het ook wel krankzinnig ook. Want je bent dus eigenlijk voortdurend ben je onder invloed. Ik hoorde ergens, ja, normaal zeg je drinken na werktijd, maar dit is drinken juist onder werktijd. Klopt, en dat is nu natuurlijk eigenlijk. Kijk, ik vertel er nu heel enthousiast over, maar dit is natuurlijk een heel gevaarlijk experiment. En dat blijkt ook uit de film. En ik was ook echt benieuwd. Ik denk, hoe gaat hij dit nou doen? Want je kan dit niet verkopen. Ik bedoel, welke moraal ga je erin leggen? Hoe ga je dit rondbreiden? We gaan deze mannen doorslaan. Die film houdt een goede balans. Het is niet een film die zegt, ga dit allemaal doen. Want dat vroeg je net. Het toont de schaduwzijde zeker. Maar het is ook een film die wel herkenbaar is voor die worsteling met een soort middelmatigheidssleur van het alledaags leven waar we allemaal mee zitten. En de vraag is natuurlijk, is weet je, alcohol, drugs, pijnstillers, lachgas, is dat de oplossing? Kijk, ik denk zelf van niet. Maar in deze film staat het ook wel voor die poging om te ontsnappen uit dat alledaagse. Nee, maar je zegt zelf wel, ik denk van niet. Wat is dan het nut van dit experiment in die film? Nou, dat is dat je toch wat leuk is, wat de positieve kant is van alcohol, en misschien kan dat ook zonder alcohol, is dat alcohol staat ook voor, in dronkenschap vertel je ook de waarheid en uit je emoties. En wat je ziet is dat deze mannen loskomen. Een van die mannen, zijn huwelijk loopt niet lekker. En als hij nu die gaat drinken, is hij eerlijk naar zijn vrouw. Hij wordt ook weer hartstochtelijk, hij laat meer los en dat huwelijk knapt gewoon op. En dat komt ook omdat ze de waarheid gaan spreken. Deze mannen gaan ook plotseling, ze eten vaak samen, maar ze delen eigenlijk helemaal geen echte emoties. En dat lukt ze dan wel. En de Noorderlingen, de Denen, de Zweden zijn wel eens door andere beroemde filmmaker Ingmar Bergman emotionele analfabeten genoemd. Hè? Dus mensen die zwijgzaam zijn, met name de mannen die moeite hebben met emoties uiten. En dat lukt ze dan. Dus je ziet hier dat tot op een bepaalde hoogte daar positieve effecten zijn, maar dat heeft ook heel erg dus te maken met het uiten van emoties. Ja. En de vraag is natuurlijk wel, ja, heb je daar al die roesmiddelen voor nodig? Ik bedoel, dat is één manier. Ik vind niet vraag. De meest aanbevelingswaardige persoonlijk, nee. Maar in deze film werkt het goed. Ja. Je geeft zelf een klein beetje een karakterisering van de Denen. Je hebt zelf een Deense achtergrond, dus jij kunt daarover meepraten. Ja, sterker nog, ik ben daar ooit in het hartje van Kopenhagen daar geweest in het film Walhalla. En ik heb de scenarist Tobias Lindholm daar geïnterviewd. Hij is scenarist van deze film. Samen met Winterberg schrijft zij die scenario's. En die scenario's, ja, in Denemarken ben je dan een soort sterren. Dat is in Nederland minder, maar scenaristen worden daar enorm gewaardeerd. Vind ik ook geweldig. En deze Tobias Lindholm die zei mij, ja, die relatie met alcohol is problematisch in Denemarken. Misschien overal ter wereld wel. Maar hij zei dat ze tijdens het monteren van een film nooit drinken. Maar daarna gingen ze los, hij en Winterberg. Dus ik vond dat, ik heb dat wel altijd onthouden. Ik dacht, daar is wel iets aan de hand daar in die sector en met die drank. En je ziet dit in al die films. In de film Vesten. Dat is natuurlijk het paradepaardje van Winterberg. Geweldige film. Er is een beroemde scène waarin tijdens een familiediner, want er is altijd een familiediner in deze films, ja, met alcohol. En dan durft die zoon de waarheid tegen zijn vader te hebben. Ja. Een dronkenmans waarheid. Maar zit er nou dan vaker moeten doen, te kantelen? Michiel, wat zeg je? Had je dat dan vaker moeten doen bij het familiediner? Gewoon een fles alcohol meenemen. Ik zit met extra groot interesse te luisteren naar. Nee, maar wat ik vooral wil weten, zit er dan een groot verschil tussen de Denen en de Nederlanders? Ik denk dat in sterkere mate nog. Lindholm, de scenarist, heeft gezegd dat zijn films eigenlijk ook een studie zijn naar wat de wet van Janten wordt genoemd in Denemarken. En de wet van Janten is eigenlijk een soort Deense volksaard. Die is niet opgeschreven, maar het zijn dingen als de groep is belangrijker dan het individu. Denk niet dat je iets voorstelt. Het is eigenlijk een conformeren aan de groep. En het, in die zin, als je eruit steekt of anders bent, dan leid je daaronder. Het systeem is belangrijker dan het individu. En daarin zijn de Denen misschien dus nog wat erger dan Nederlanders. Die hebben dat ook, hè? Je kop niet boven het maaiveld uitsteken, bescheidenheid. Maar Nederlanders die uiten wel heel erg hun mening. En ik denk nog steeds in de Deense volksaard en cultuur wordt die sterker onderdrukt. Je conformeert je aan de groep. En je gaat niet iets geks roepen of denken of altijd maar debat opzoeken. Ja, omwille van dat debat. Daar gaat die film natuurlijk over. Door dat voortdurend onder invloed zijn. Het gaat over het verliezen van conformiteit en het is controleverlies. Precies. Ja, ja. Zou het dan voor Nederlanders ook gelden? Omdat je zegt, Stine, dat wij Nederlanders dat wat meer doen. Wij geven vanuit onze volksheid al wat meer die mening. Zou dit dan voor ons ook goed kunnen werken? Dat extra stukje microdosering. Ja, die microdosering. Of gaan we dan over het randje? Ja, dat is echt een hele goede vraag. Ik vind het namelijk wel een zeer Deense film en een Deense experiment. Hè. Het is ook niet voor niks in Noorwegen, heeft die psycholoog dat bedacht. En kijk, Nederlanders zijn best wel experimenteerlustig ook. Ook wat betreft die drugs. Het is een lange geschiedenis daarmee. Een land waarin in softdrugs getolereerd wordt. Waarin microdosering nu daarmee geëxperimenteerd wordt in de psychiatrie. Dus ik denk ik weet niet of dat in Nederland ook zo op die manier deze film gemaakt zou kunnen worden. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik had zo gehoopt dat jij het wel een beetje zou weten. Ja, maar wat denken jullie? Kijk, de kernvraag, Martijn, je mag meepraten, meedenken. Ik bedoel, zou het voor veel mensen een oplossing kunnen zijn? Om jezelf een beetje uit dat keurslijf van... Want de verwachtingen zijn nogal hoog, hè? De lat ligt hoog, we willen niet falen, willen alles goed doen. Zou het een mooi middel kunnen zijn? Ik ben zo bang dat als je dan begint met microdosering, voor je het weet, nog eentje. En dan ben je misschien iets te eerlijk naar een partner bijvoorbeeld. Je legt hier precies de vinger op de zere plek. Wat is het kantelpunt? Wanneer slaat die roes of dat licht te zweven om natuurlijk in een donker-zwart gat waarin je niet meer zonder kan en verslaving begint? Maar dat andere thema van die faalangst, zeker ook een thema. Dan zou die film in Nederland ook prima kunnen. Want voor een deel gaat deze film ook over de jeugd. Het zijn niet voor niks leraren. Ze hebben dus ook leerlingen in de klas. En die leerlingen, die zie je echt worstelen met prestatiecultuur. En een van de jongens, die durft gewoon niet eens meer examen te doen. En ze drinken ook vrij veel, de jeugd. Dus die gaan echt wel behoorlijk los ook. Dat is tamelijk heftig, moet ik zeggen. Die verhaallaag zit er ook nog in. En dat is natuurlijk ook wel echt ook wel een Nederlands thema. Die faalangst en die prestatiecultuur. Ja, intrigerende film. Zeker. Ja. Echt een aanrader. Nou, toch even iets anders, misschien wat persoonlijker. Je hebt zelf ook allerlei dingen gedaan in je leven, geëxperimenteerd in Zuid-Korea, heb ik begrepen. En dat heeft te maken met het loslaten van controle. Heeft dat enig verband met wat we in deze film zien? Ja, ik heb inderdaad ooit één filosofische aflevering gemaakt over het altijd maar leven met een agenda en een plan en weten wat je over een jaar gaat doen. En geprobeerd experimenten te doen om controle los te laten en hoe je dat doet. In Zuid-Korea, ik ging naar de meest extreme samenleving qua prestatiedruk en faalangst. Dat was toen Zuid-Korea. En ik vond dat best wel heel heftig om te zien ook, wat de effecten daarvan waren op de jeugd. En ik herinner me, een van de experimenten was dat ik gewoon eigenlijk moest gaan lopen in de stad, maar helemaal niks doen. Geen plan, een soort doelloosheid. En door dat te doen, en er was ook een mooi filosofisch woord voor, door dat te doen, eigenlijk dat land ervan te, realiseerde ik me ook hoe weinig ik dat doe. Hoe weinig ik eigenlijk zonder doel of plan gewoon maar wat ga lopen. En dan ontstaat er natuurlijk ook wel spontaniteit of een gesprekje. Dan sta je daar meer voor open. Maar er is bijna altijd wel iets wat nog moet. Of wat in die zin leiden velen van ons wel dat leven van die leraar, zou je kunnen zeggen. Ja, dit staat helemaal los van microdoseren. Ja, dat klopt. Het staat los van microdoseren. Ja. Vond even mooi zo'n persoonlijke toevoeging. Ja, maar alle mensen zijn wel op zoek naar naar dat wat maakt mij dan gelukkig? Wat is daarvoor nodig om het even los te laten, die controle? Dank jullie wel. Dank jullie allemaal. Martijn Hendricks, Bert Niesters, Michiel Veenstra en natuurlijk ook hartelijk bedankt Stien Jansen. Wij gaan zo meteen verder met Bureau Buitenland met Abdou Bouzerda. Onder Biden wordt de voedselhulp voor arme Amerikanen flink uitgebreid. En het opvallende is dat dit gebeurt met steun van de Republikeinen. Straks om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met daarin voetbal. Benfica, PSV en Celtic AZ. En Hans Klok komt ook langs. Tot straks. NPO Radio 1.